ग्रह धातु का ये सब लकार का एक एक रूप लिखो, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ग्रह उपादान धातु उस तो खोलना जरूरत नहीं, ये तो हो गया करके इसको छोड़ दिया ना आगे, किसने देखा नहीं इसको, किसने देखा है ग्रह धातु का रूप नहीं देखा ना, कल किसने इसको देखा तैयार किया, आज देखा है, देखा है। हाँ, ग्रह लिटी दीर्घ से दीर्घ होता है, कहाँ लिट लकार होता है अलिटी, उसमें दिया एकाचो ग्रहेर भीत से इटो दीर्घ से आता, ये अंगुल के नहीं होगा और निजांत करने पर नहीं होगा ये, और बाकी संप्रसारण होता है, कहाँ संप्रसारण होता है कहती कहती लट में संप्रसारण होगा, लट लोट बिजली में आसनी में संप्रसारण, और लिट लकार में भी संप्रसारण, जग्रहे आगे जग्री जग्री जग्री जग्री आते परिसमद में जग्राह जग्री हतो, और लुंग लकार में वृद्धि नहीं हुई क्या, हाँ अगर ही किसने लिखा अगर ही लिंग लकार में अग्रही वहाँ वहाँ नहीं गुण होगा क्यों, हाँ हाँ होने तो इगंत अंग नहीं है और बाकी उपदा में एक नहीं, एक नहीं हाँ ग्रह है, और लिंग में भी गुण केड़ा आपने लिखा है ना, लिंग लकार में, लिंग लकार में आपने गुण क्या क्या देखो क्या लिखा है क्यों देखो हैं, हाँ अथ तिंगंते चुरादि प्रकरणम, चूरस्ते धातु पहले सत्यापास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच, चूर्णातेभ्य प्रातिपदिका धात्वर्थे इत्येव सिद्धे, यहाँ बीच में विराम नहीं चाहिए, एभ्यो नीच से आते विराम हो गया, आगे चूर्णातेभ्य प्रातिपदिका धात्वर्थ इत्येव सिद्धे तेषाम यह ग्रहण प्रपंचार्थम, चूर्णातेभ्य के आगे विराम नहीं चाहिए, चूर्ण तक जितने है सब ये प्रातिपदिक है धातु नहीं, तो प्रातिपदिका धात्वर्थ बहुल मिष्ठवच मनुष्यत्र से भी नीच सिद्ध है, फिर इसमें नीचे सूत्र में इनके ग्रहण क्या प्रपंचार्थम, प्रपंच है कहीं के कुछ विस्तार कुछ विशेष है, आपका दियागम सत्याप रागो आगे दिया है, चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे, चुरादि से नीचे होगा स्वार्थ में, सत्य वेगर आपको को नहीं दिया कहीं सत्यापयति आगे नहीं दिया, हाँ दिया है टीका में नीचे दिया, सत्य से तो क्री आपग निपात्यते सत्यम करुति सत्यापयति सत्य राकु, टीका में दिया सत्य से तो क्री क्रिय धातु युग में निजंत करेंगे, निज करने के बाद आपग होगा सत्यापयति सत्यम करुति सत्यापयति इत्यादि भाष्य विरोधात क्या विरोधात क्या है नचन तेभ्य स्वार्थ, हाँ तो वहाँ उनसे स्वार्थ भी हो जाए, प्रातिपदिका धात्वर्थ बहुल मिष्टवच जो हुआ धात्वर्थ में क्यों वहाँ स्वार्थ में हो, चुरादि से तो स्वार्थ में सत्यादि से स्वार्थ में नहीं धात्वर्थ होता है, तो सत्यम करोति थी सत्यापति भाष्य में दिया इसे स्वार्थ में नहीं है, आगे कहेंगे आएगा, और चूर से नीचे होने पर पुगंत लघु से गुण हो गया चोरी, चोरी की धातु संज्ञा किस सूत्र से धातु सन से तिब सब आदि, चोरी तिब सब गुण आदेश क्या बनेगा चोरयति, चोरेति बना निचश्च निजंताद आत्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। निजंत से आत्मनेपद होता है कर्तृगामिनी क्रियाफले, ये आत्मनेपद करता है। और यदि कर्तृगामिनी क्रियाफल नहीं हो शेषात परसम होता, इसलिए निजंत के बाद उभयपदी हो गया। चोरयति चोरयते दो बन गया, लीट में ये अनेकाच हो जाएगा ये नीचे होने के बाद, इसलिए काश अनिकाच चोरयाम आस तास में चोरयिता धातु अनेकाच होने से होगा। उद्या नहीं वो तो समझ गए ना सब, जहाँ जिससे ज़्यादा प्रयोग होता है चोरयाम चकार भी बनेगा। चोरयिता लूट लीट में चोरयिष्यति इष्यते, लोट में ताम, लंग में अचोरयत, बिदरी में ये तो ये सरल है। असली में है चोरी धातु बना या सुट है, नीच का लोप हो जाएगा किस सूत्र से नेरणी तो बनिया चोरियात। और आत्मनिपद में चोरई शिष्ट ये सेठ धातु हो जाएगा, सब चोरई शिष्ट। लुंग लकार में ये सत्व लगे अणि श्री द्रुत सुभ्य कर्तरी चंग, चंग होने पर चोरी, अगर चंग होने से नीचे नौ चंगी उपधा ह्रस्व चूर हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, भला ऐसे अभ्यास में रहेगा चु अचु चूर ई त निरंटी लोप होता है। हाँ तो उसके बाद वो प्रत्यलय प्रत्यलक्षण मान करके द्वित्व होता है, तो चु अभ्यास में चु अचु चूर अत। और उसके बाद सन बल गुणी चाँ परे फिर दृढ़ अचु चुरत बन जाएगा। दीर्घ लघु इति अभ्यास दीर्घ अचु चुरत आत्मनिपद में अचु चुरत, ये लिंग लकार में अचुरई श्यत। चित्ति स्मृत्याम स्मरणार्थ में यहाँ चित्ति जो इदित क्या है, इदित नुम होगा, चिंत धातु हो गया नीचे चिंति, ती भी सब क्या चिंतयति आत्मनिपद में अचि चिंतत, ये लुंग लकार का रूप दे दिया। यहाँ दीर्घ नहीं होगा, सन व लघु निचंग पर लघु पर नहीं है, इसे अचि इत्व तो है दीर्घ नहीं होगा। चिंतयति पठितव्य इदित कर्ण, यहाँ चित्ति स्मृत्याम जो पढ़ा है चिंत पाठ कर लेना चाहिए, इदित का क्या प्रयोजन है। इदित कर्ण से क्या होगा, जहाँ अनिदिता महल उपधा किंगति लोप प्राप्त है, इदित हो तो लोप नहीं होगा, किंतु ये निजंत से यदि प्रयोग होगा निज के बिना स्वार्थ में नीचे हो जाएगा, तो आगे कहीं मिलेगा नहीं कितिंगित प्रत्यय, नहीं मिलेगा तो अनिदिताम से लोप वारण करने के लिए चिंत कहेंगे तो लोप हो जाएगा, चित्त है तो लोप नहीं होगा, किंतु चिंत के आगे कितिंगित मिलेगा नहीं निच प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए इदित करना व्यर्थ होता है। ये ज्ञापक हो गया इदित करणम नीच पाक्षिकत्व लिंगम, ये यदि इदित कर यदि नीच नित्य हो जाए तो चित्त में इदित करना व्यर्थ हुआ। चिंत पढ़ेंगे तो नीच हो जाएगा तो धातु बनेगा चिंती, तो इदित करने का अभिप्राय है चिंत के नकार का कभी कीत गीत प्रत्यय पर हो तो लोप हो जाएगा किस सूत्र से अनिदिता, उसको वारण करने के लिए इदित किया, किंतु कभी भी नीच यदि नित्य हो जाएगा तो कभी भी चित्त चिंत धातु के आगे कित कित प्रत्यय नहीं मिलेगा, अनिदिता से लोप प्राप्त नहीं, तो चित्ति इकार पढ़ना फिर नुम करना उसके अपेक्षा चिंता पढ़ना चाहिए, फिर भी चित्ति पढ़ा गया तो यही ज्ञापक हुआ कभी नीच के बिना भी प्रयोग होता है। तो हाँसलिंग में यदि चिंता पढ़ेंगे तो नीच के बिना आश्रय में क्या बनेगा चित्त्याद हो जाएगा, और चित्ति पढ़ेंगे तो चिंत्यात, यही इसलिए क्योंकि इदित होगा तो यासुट कित पर रहते लोप होगा, इदित होगा तो लोप नहीं होगा, इदित नहीं चिंता पढ़ेंगे तो लोप हो जाएगा, यही ज्ञापक हो गया। नीच पाक्षिकत्व लिंगम तेन चिंत्यात चिंत्यत इत्यादो न लोपन चिंत्यते, ये कहाँ के रूपे कर्मणि लट लकार में चिंत्यते, यज्ञ सार्वधातु यज्ञ हो गया, यज्ञ कीते है क्या की तो उनसे लोप प्राप्त था, लोप नहीं हुआ। चिंतति भी बन गया नीच के बिना, चिंतति लेट में क्या बनेगा चिंता, और विधने में चिंते दे दिया, लंग में अची लंग में अचिंतत। एतच ज्ञापकम सामान्य अपेक्षा मिति है कि ये सामान्य अपेक्षा ज्ञापक है तो अन्यत्र भी कहीं हो जाएगा नीच के बिना प्रयोग। अत एक हल मध्य इत्यत्र वृत्ति कृता जगान जगण हेतु उदाहरतत्वात् गण संख्यान धातु है तो एक हल मध्य नादेशाद में जगान जगण तु दिया, जगान जगण तु दिया किस लिए नीच के बिना प्रयोग होता है तो गण संख्यान में जगान जगण तु हाँ वो हाँ आदि में लिट निमित्त आदेश हो गया ना, क्या आदेश हुआ कोष्ठ हो गया इसलिए अत एक लब्ध नहीं लगा, नहीं लगा जो रूप दिया जगान जगण तु रूप दिया है। यदि नीच नित्य हो जाता तो जगान कैसे बनेगा, गण से नीच कान से गणी गणयांचकार गणयामा से बनेगा, जगान जगण तु रूप दिया है इसलिए सामान्य अपेक्षा हुआ ज्ञापक वन से नीच के निजंत के बिना भी नीच के बिना भी प्रयोग हो जाएगा सारे धातु को ऐसा कोई कहते हैं एक ही। अरे विशेषापेक्षा मित्र पर सब कहते नहीं विशेष इदिति करने से ही वो नीचे के बिना प्रयोग हुआ, सब नीचे के बिना सब धातु का प्रयोग नहीं होगा। अतएव आधृषाद वा इत्यस्य न वैयत्यम एक गणसूत्र आएगा आधृषाद वा धृषा धातु तो का विकल्प से नीचे होगा ये गणसूत्र है, वहाँ से जहाँ गणसूत्र आएगा वहाँ से लेकर के धृषा तक नीचे विकल्प से होगा। यदि ये सामान्य अपेक्षा होकर के यहाँ चित्ति संज्ञा स्मृतिया में इदित किया गया तो निज निज के बिना भी प्रयोग होगा, इसके लिए सामान्य अपेक्षा मान करके सारे धातु का निज के बिना प्रयोग होगा तो आधृषा दबा ये गुणसूत्र व्यर्थ, तो विकल्प प्रयोग तो अपने आप सिद्ध होता है। ये आधृषा दबा गुणसूत्र के सामर्थ्य से सारे धातु के लिए निज के बिना प्रयोग ऐसा नहीं है, जहाँ इसे ज्ञापक है यहाँ इदित किया गया इसे निज के बिना प्रयोग होगा, सर्वत्र नहीं है। सर्वत्र मानेंगे तो आधृषादवा गुणसूत्र व्यर्थ हो जाएगा और विशेषापेक्ष होगा तो व्यर्थ नहीं होगा। यत्र संकोच है इदित क्या है इसका भी निज के बिना प्रयोग होगा तो यत्र का नुकर से यंत्र बन गया, निज के बिना प्रयोग करे तो क्या बनेगा यंत्रति, और नीच करेंगे तो यंत्रेति यंत्रेति बनिया, इसमें नीच करेंगे तो यंत्रयाम आस बनेगा और नीच नहीं करेंगे तो यंत्र, इसका लूंगे क्या बनेगा यंत्र का नीच करने के बाद निश्चित होगा तो चंग होगा, चंग से दित हो जाएगा तो क्या बनेगा ये नहीं होगा अय यंत्रत सन व लघुन चंग पर लघु पर हो तो होगा, सन व लघुन चंग सन वत नहीं होगा सन्यत नहीं होगा इसलिए अय यंत्रत अय यंत्रत यंत्र इति पठितुम शक्यम। या यत्र जो पढ़ा है या यंत्र पढ़ सकते सीधा, इदित करने कोई जरूरत नहीं, क्यों है क्योंकि इदित करेंगे तो कहीं इदित अनिदिता में लोप हो जाएगा, इदित करें तो उपधा में न रहता है क्या, और यंत्र पढ़ें तो उपधा में न है क्या, उपधा में न है नहीं है तो अनिदिता में उपधा किन से लोप प्राप्त है क्या, प्राप्त नहीं तो ज्ञापक नहीं होगा, इसलिए यहाँ यंत्र धा पढ़ना ही चाहिए। यत्तु इदित करणाद यंत्रतीति माधव ने उत्तम तचिंत्यम, माधव ने कहा इदित करने से यहाँ नीच के बिना प्रयोग हुआ, क्योंकि नीच के बिना प्रयोग होने पर भी कहीं नकार का लोप होगा क्या, जैसे वहाँ चिंत्यात में नकार का लोप चित्त्यात बन गया यानी चिंत्यात में लोप नहीं हुआ, यहाँ इदित करने से लोप नहीं हुआ, इदित नहीं करते तो लोप हो जाता, किंतु यहाँ इदित करे नहीं करे कोई ना लोप प्राप्त नहीं, इसलिए यहाँ इदित तो जो किया है यहाँ पाक्षिक नीच के लिए निजंत के बिना प्रयोग होगा इसके लिए ज्ञापक नहीं होगा। इसलिए यंत्र ही पढ़ना चाहिए। इसलिए यंत्रति जो प्रयोग है वो तचिंत्यम ठीक नहीं। एवं कुद्री तंत्री मंत्रिषु, कुद्री धातु तंत्री मंत्री आएगा, इदित्य तो क्या किया कि वहाँ इदित्य का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे यहाँ चित्ति में प्रयोजन है इदित्य का, चित्ति के प्रयोजन हुआ इदित्य नहीं करके चिंत पढ़ेंगे तो जब यासुट आएगा चित्त्याद बन जाएगा, नीचे के बिना प्रयोग करने पर उसको रक्षा करने के लिए इदित्य किया। अजित नित्य ही नीचे हो जाए तो इदित्य करना व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए ज्ञापक हुआ पाक्षी कर्णीची के लिए। किंतु यत्री कुद्री तत्री मत्री यहाँ नूम तो नकार इदित तो नूम करेंगे तो उपदा में नहीं है, इसलिए यहाँ कुंद्री कुंद्र तंत्र मंत्र ऐसा धातु पढ़ना चाहिए तो पाक्षी को वहाँ नहीं होगा। स्फुटी परिहासे यहाँ देखो उपदा में न आएगा, नहीं आएगा किसे, इसलिए यहाँ नीच के बिना भी प्रयोग होगा। स्फुंडयति इदित करनाद स्फुंडति इदितुनुम नकार अनुसार प्रसन्न होता है और स्फुंडति है मैंने स्फुंडति स्फुट स्फुटी थी पाठांतरम स्फुट यदि बनेगा स्फुंडति बनेगा। लेटे में क्या बनेगा, लेट में लुंग में लुंग हाँ पुष्पुंट बनेगा जब नीच नहीं करेगी। लुंग में क्या बनेगा, अपु अपुष्पुंट्रत अपुष्पुंट्रत दीर्घ नहीं होगा, सनबत नहीं होने से दीर्घ नहीं होगा। लक्ष्य दर्शनांकन यो हो लक्ष्य यहाँ नीच नित्य होगा या नहीं विकल्प होगा, नित्य क्या बनेगा लक्ष्यते लक्ष्यते लोट में लक्ष्यतात लक्ष्यताम असली में लक्ष्यात नहीं नीच का लोप हो जाएगा लक्ष्यात हो जाए निरंट लोप लक्ष्यात असली में लक्ष्य शिष्ट लुंग में अला लक्ष्यत हो जाएगा अत अला लक्ष्यत। आगे है कुद्री अनत भाषणे कुंद्रयति नीच के बिना प्रयोग होगा नहीं नहीं नहीं होगा। अभी अभी आया कुद्री तत्री मत्रित में उपधा में न नहीं इसका इदिति का कोई प्रयोजन नहीं है। कुंद्रयति लिट में कुंद्रयां चकार लूट में कुंद्रयिता विधने में कुंद्रयेत कुंद्रये कुंद्रयेत असल में कुंद्यात कुंद्रई शिष्ट लुंग में कुंद्र तो हो जाएगा। आगे है लड़ उपसेवायाम उपसेवा है स्नेहपूर्वक सेवा है उपसेवा। लड़ से लाड़यति बनेगा अथवा वृद्धि लाड़यति लिट में लाड़या जकार लंग में अलाडेत असली में दो बनेगा अला लाड्यात और लाडई शिष्ट लुंग में अली अली लड़त अली लड़त आत्मा अली लड़त लुंग में अलिंग में अलाडई शिष्ट मिदि स्नेहने मिंदयति न ऐसे ही तो पूरा हो जाएगा ऐसे सरल है। मेदि स्नेह में क्या बनेगा मिंदति और नीच नहीं होगा तो मिंदति यहाँ नीच पक्षी को हुआ। लीट में क्या बनेगा नीच नहीं करेंगे तो मिंद और नीच करेंगे तो चकार लुंग में अमी दीर्घ होगा क्यों शान बालक हो नहीं अमी मिंदा था। ओलड़ी उत्क्षेपणे ओ को धातु के साथ अवय मान करके निदितुनुम हो गया ओलंडयति और नीचे नहीं होगा तो ओलंडति ओकार इत इति एक उलट रीति में उकार की संज्ञा किस सूत्र से संज्ञा होगी तो क्या धातु बनेगा लडी नुम हो गया लंडयति लंडति तो लुंग में क्या बनेगा लंडयति क्या अला लंडा था और जब नीच नहीं करेंगे डी नहीं अलंडी थी हाँ असल में क्या बनेगा नीच नहीं करेंगे तो लडियात लंडियात उकारादिर अयम इति अन्य कोई कहते ओ लंडी नहीं उलंडी धातु तो उलंड बन जाएगा लज अपवारणे जलईति के कोई लज कोई जल कहते लट में क्या बनेगा लाजेति लाजेते लिट में लाजयांच का लोट में आत्मनिपद बनेगा हाँ लंग में आत्मनिपद में क्या बनेगा लाजेत आसिल में आत्मनिपद में लाजेशिष्ट लुंग लकार पर्श में क्या बनेगा अली लजत दीर्घ हो जाएगा सन बल्लभ होनी और दूसरा है दीर्घ लघु आत्मनिपद में अन्यथा अली लजत लज जल दोनों बनेगा अजी जलत हो जाए पीड़ अवगाने पीड़ ये होगा नीचे करने पर अच्छा पीड़ ये लिट में क्या बनेगा लंग में अपीड़यत आत्मनिपद में अपीड़यत लुंग में पीड़ है भ्राज भास भास दीप जीव मील पीड़ा मन्यतरस्याम निजंत है धातु पीड़ नीचे हो गया पीड़ी पीड़ होने पर नीच दुर्ग कर्तरी चंग पीड़ी चंग होने पर ऐसा उपधा रस से आदि चंग परिण चंग पर कन्नी पर रहते उपधा का रस हो जाए उपधा में क्या है ई रसोन से पीड़ रसोन पीड़ पीड़ी द्वित हो जाएगा नेरंट लोप हो जाएगा अभ्यास में आया पी तो यहाँ हो जाएगा दीर्घलघ हो जाएगा लघु अपि पीड़त बन जाएगा दे अपि पीड़त आत्मनिपद में अपि पीड़त अच्छा हाँ ह्रस्व सात चंग पर न वाह जो ह्रस्व हो जाएगा तो वहाँ अपि पीड़त हो गया दीर्घ लघु नहीं तो अपि पीड़त दीर्घ ह्रस्व नहीं होगा दीर्घ रहेगा दीर्घ रहेगा तो वहाँ सन बलघु नहीं होगा ऐसे दीर्घ लघु नहीं लग गया अपि पीड़त दो बनिया अपि पीड़त में सनबत हुआ क्या वाह और अपि पीड़त में सनबत नहीं हुआ और भ्राज भाषा सूत्र किस में लगा पहला है दूसरा में दोनों में लगा नहीं जहाँ लगेगा विकल्प करेगा लगेगा या नहीं लगेगा सूत्र क्या लगे करेगा हाँ पहला वाले में रस हुआ दूसरे में रस नहीं हुआ तुम्हारा सूत्र लगेगा लग कर रस रखेगा नहीं आगे नट अवस्कंद ने अवस्क नाट्यम नट का लट में क्या बनेगा नाट्य थी लिट में हाँ लंग में आसने में नाट्य तो लुंग में आत्मनिपद में नाट्य लुंग में अनि नटत अनि नटत अवे हे अगे श्रथ प्रयत्ने प्रस्थान थे कि श्रथ का लुंग में क्या बनेगा असी सतत सनबत हो जाएगा दीर्घ नहीं होगा सनब लघु चंग पर लघु पर में है छत है सनबत से सन्यत सी हो जाएगा दीर्घ लघु नहीं लग गया क्या बनेगा असी सतत सी रसो रहेगा असी सतत दया रूप न नहीं दया असी सतत सनबत विद्धु अच्छा इसमें समझना है सनबत विद्धु जो असी सनब लघुनी चंग परिणाम लोपे सनबत लघुनी लघु पर में तो सनबत होगा लघु पर में है ना नहीं श्रथ नीच हुआ श्रथ ति बन गया, चंग हुआ, इनेरेंट लोप हो गया, द्वित्व हो गया, अभ्यास मेरा सत हलाई से सो जाएगा। क्या रहा अभ्यास में? स। आगे क्या धातु है? सत। सत में अ है लघु, तो अभ्यास में जो स है लघु परक है, पर में लघु है, दो व्यवधान है। लघु पर में कैसे होगा? व्यवधान तो दो हो गया, एक व्यवधान होने पर लघु परक माना जाएगा। ये ना व्यवधानम तेन व्यवहितेपि वचन प्रमाण, एक व्यंजन में व्यवधान होने पर तो चल जाएगा, दो हो गया तो लघु परक कैसे होगा? ये दिया है टीका में देखो, अभी दो होने पर भी मानना होगा। हस लघु पर कह रहा संबद विधो अनेक हल व्यवधान पर लघु परत्व न विरुद्धते, अनेक हल व्यवधान होने पर भी लघु परक हो जाएगा, विरोध नहीं। क्यों नहीं? एक सूत्र भी आएगा, अस्मि द्वि त्वर मृद आदि सूत्र आगे पृष्ठ में, त्वर प्रथम मृद स्त्री स्पृशमा है। यहाँ चंग पर नी होने पर ये अभ्यास अकारंतादेश किया, यहाँ इत्व अपवाद अत्व से विधानात्, सन्नियत से जो इत्व प्राप्त है उसका अपवाद किया, अभ्यास को अहक विधान किया। सन्नियत से इत्व प्राप्त था, अभिधान किया। इत्व कब होगा? यदि संवत हो तो सन्नियत से इत्व होगा, संत नहीं है, सन्नियत हो तो संवत कैसे होगा? संव लघुनी चाह पर तो लघु परक होगा, तो किसी समय धातु में आ गया त्वर आ गया, स्मृति है त्वर और प्रथ मृद ये सब आ गया, अनेक व्यवधान है, तो अनेक व्यवधान होने पर भी संवत होता है, इसे सन्नियत प्राप्त है, इत्व प्राप्त था, इत्व का अपवाद अविधान किया, तो संवत वहाँ प्राप्त होने पर ही अत्व अपवाद किया गया, विधान सामर्थ्यात होता है, नहीं तो अत पहले से है, अत विधान व्यर्थ हो जाएगा। अत विधान किस लिए किया? सन्नियत से इत्व प्राप्त है उसको नहीं अपवाद, तो सन्नियत तभी हो यदि संवत लघुनी हो, और संवत तभी होगा यदि लघुपरक हो, लघुपरक तभी माना जाएगा यदि अनेक हल व्यवधान होने पर भी कोई विरोध नहीं हो, तो यहाँ प्रथम अर्धादि में भी अभ्यास लघुपरक हो जाएगा, अभ्यास में प स रहेगा, आगे स्र है प्र है, तो दो व्यंजन व्यवधान होने पर भी लघु परक है, इसलिए यहाँ भी धातु क्या चल रहा था? शत, शत में अशिष्यत में संवत हुआ, हुआ सन्नियत लगा, लगा अशिष्यत में, और दीर्घ लघु से दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ है ना, लघु लघु अभ्यास को दीर्घ होगा, अभ्यास लघु है क्या? देखो अस्सी शत में स्र में संयोग पर गुरु है, संयोग गुरु हैं, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? अभ्यास, अभ्यास के लघु अभ्यास को दीर्घ होगा, अभ्यास सी में ई है, वो लघु है या गुरु है? क्या है? गुरु है क्या? अभ्यास के इकार गुरु या लघु है? गुरु हो तो गुरु होने से उसको दीर्घ लघु से दीर्घ होगा, दीर्घ लघु क्या कहता है? लघु को दीर्घ होगा, ये दीर्घ लघु है गुरु है, गुरु किस तरह से इसे दीर्घ लघु से दीर्घ होगा, तो संवत होगा, संवत होने से सन्नियत लगेगा, इत हो जाएगा, क्या रूप बनेगा? क्या अशिष्य अर्थात अशी नहीं, अशिष्य अर्थात श्री दीर्घ हो गया ना, नहीं किस सूत्र से दीर्घ हुआ? दीर्घ नहीं हुआ, लघु नहीं होने से। आगे है धातु क्या है? बध, सत है बध संयम ने बाधयति लटे बन गया, बंध यति चांद्र, चांद्र व्याकरण बंध आया तो बंध यति बन जाएगा, लिट लंग लुंग में क्या बनेगा बध का? अभी बधत, और बंध रहेगा तो अब बंधत, यहाँ लघु परक नहीं होने से संवत नहीं होगा। प्री पूरणे धातु है, निचकन से वृद्धि होगी, अचुणी पारी बन गया, तिप स पार इति बन गया, तो प्री पूरणे में यदि नीच नित्य हो जाए, ह्रस्व होने पर भी अचुणी से पारी बन जाएगा, दीर्घ करने में पारी बना तो दीर्घ उच्चारण व्यर्थ हुआ ना नहीं। लघु उच्चारण करने से यदि पारहित बन जाएगा दीर्घ उच्चारण व्यर्थ हुआ। इसे दीर्घ उच्चारण सामर्थ्यात नीचे पाक्षिक होगा, एक पेक्ष नीचे नहीं होगा तो वहाँ प्रिय रहेगा तो उसका रूप असली में नीचे नहीं होगा, क्या बनेगा? पूर्यात बनेगा। रस होगा तो पूर्यात बनेगा नहीं होगा, प्रियात हो जाएगा। नीच पाक्षिक तो लिंगम और तद्धि सेठ कत्वाय प्री दीर्घ के क्या हुआ किसरे सेठ होने की। रस होगा तो सेठ नहीं होगा, निजंत नहीं होगा तो प्री धातु का प्रयोग होगा नीचे के बिना होगा। होगा तो उसमें ईट हो गया नहीं होगी, ईट होगा ना नहीं, दीर्घ से होगा, दीर्घ नहीं करते तो इट नहीं होता, अभी दीर्घ होगा। एवं च प्रणाति विपरतिभ्याम परिता परिता इत्यादि सिद्धावपि परति परत इत्यादि सिद्धि फलम। ये प्रणाति प्रणाति धातु किसी गण में क्रिया आदि में, और विपरति दोनों गण में प्री धातु है, वहाँ दीर्घ है। प्री दीर्घ होने के कारण वहाँ व्री तो वा सूत्र से विकल्प से दीर्घ हो जाएगा। परिता परिता परिषति परिषति सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने जाने से यहाँ दीर्घ करने से क्या प्रयोजन रहा, वो तो परिता परिता रूप सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ केवल व्री तो वा से दीर्घ करने के लिए नहीं, अभी तो नीच नहीं करेंगे तो प्री धातु तीप सब होगा, गुण हो जाएगा। परति परति आगे परत परत किस बनेगा सार्वधाता सब में सब से सार्वधा तो गुण है सुरादी है ना, सब होगा तो सब सार्वधा पे गीतिवत हो जाए ना नहीं है अरे बहुत आगे ना स स्ना श्यन स्नम सब सार्वधा पे गीत होते थे, इसलिए सब भी सार्वधा विषय यह होगा। तो परति परत तस में गुण हो जाएगा परत इत्यादि सिद्धि फलम। अभी लुंग लकार में क्या बनेगा और नीचे करेंगे पारी पारी होने से नौ चंगी उपधा रस हो जाएगा, अपी परत बनेगा। अब नीचे नहीं करेंगे तो अपारित अपारिश्रम ऊर्ज बल प्राणयो हो, नीचे कर्ण से ऊर्जयति बन गया। और आम होगा तो क्या बनेगा लेट में ऊर्जा चकार। यहाँ इसमें सन्वल हुनि चंग पर नगलोप सूत्र में दो प्रकार व्याख्यान आया है, ध्यान है सन्वल हुनि चंग पर नलोग में दो प्रकार व्याख्यान किया। दोनों प्रकार व्याख्यान करने के अनुसार दो प्रकार रूप बनेगा। सन देखो टीका नीचे से पंचम पद में अभी थोड़ा सा बता दे। सन्वल हुनि ते सूत्रम द्वैधा व्याख्यातम प्राक तत्र चंगी नंद्रह इति निषेधा। नंद्रह संयोगादय धातु क्या है ऊर्ज, नीचे करो क्या मना ऊर्जी। चंग के सूत्र से होगा लूणंग लकार में निशोधेव कर्तरी चंग आठ आगम होता आ ऊर्जी चंग अ निरंट लोप होता है। धातु क्या ऊर्जी ऊर्जी है ना ऊर्जी द्वित्व किसको होगा ऊर्जी में अनेक अजाद द्वितीय से रजी र ज ई दोनों को द्वित्व होना चाहिए किंतु रेप संयोग आदि है उसका निषेध होता है द्वित्व नहीं होगा। क्या सूत्र नंद्रा संयोग ऊर् को अलग कर दो और धातु क्या रहा जी, जी को द्वित्व होगा ऊर् अलग रह जाएगा जी को द्वित्व ऊर् जी ज जी जी अ जी का नीचे लोप है निरंटी जी जी उर जी ज नहीं लोप नहीं होता है। वो जो निरंटी से लोप कहते हैं ना लघु कौंदी पहले आया लोप नहीं होता है। निरंटी लोप जो होगा द्वितीय कर्तव्य वो औचाद ऐसा न ऐसे बाद में अभ्यास में रहेगा जी रहेगा उर जी जत रहेगा। द्वित्व होने के बाद चंगपर्ण लघु नहीं होगा तो सन व लघु नहीं वो लघु कम दे से दिया ना निरंटी पहले लगा करके उसके आदि किया हाँ किंतु वो नहीं है अभी बताएंगे उसको अभी। वो नहीं है ऐसा। लघु कम ऐसा दिया है, पहले निरंकित लगा करके फिर दी तो क्या है ना। हाँ लघु कम देश में है, मेरे याद है उसमें। हाँ बताएं फिर देता ओम। तिष्ठते रीत इत्यादि कुछ सूत्र है, कुछ सूत्र ज्ञापक है, वो लघु में ही बताते हैं। वो हाँ ज्ञापक है, उसके बता देंगे। ज्ञापक है जो पहले नहीं लगेगा। तिष्ठते रीत एक सूत्र है ना, हाँ तो ईत होता है, इसे सूत्र बताएंगे।